Eta gaurkoan aipatu behar dugu, lanakasiak ditugu baratze horietan. Eta noiztenka ere euri sorta horiek aldu direlarik fite bareak ere ateratzen dira, eh? Bai, jela da. Animaleko beroak etu entzineko egun hauetan, eta jaspaldizko, juritzeneko urik ez dutela bat, eta egia da urreskasia badela. Bino dugunen pitienekin, bareak ere hor dide, eta goiz lasasoin bat, egin bertze kusa freskoa ditugu baratzen, eta hori ditugu bareak edozen goz jaten, kasuantuz batez ere delako peresiloiteik, aski maite baituzte, enxalada biztan da eta azak. Eta hori beratz, oidenak kasuantuz, bada barea honitz gara juntan. Hori ditu bidinar, badila produktuak badeen kontra, badi biztan da kimikoak. Eba ino, narren izan dugu lehenen, ez dugula suarezko aholkatzen, zentaz gero sagarroi batek, duzori bat egiatu nio du badea pozinatua, urere pozinatuko da. Eta hori badila produktu ekologikoak. Ez dute badea hiltzen produktu pozindatutan ebozu, baina goxea hiltzen die. Ez dute goxerik nabaritzen eta orduan biztan da deshidratatzen dire eta horrela hiltzen dire. Ez dute arriskuik sagorroi lexorinako. Eta ero baita ero horretara zibidenak badela betze moduak barek ez izateko. Ez ditugu hilen, baina ez diretorriko. Ematen da, haitu izan dut arroltze... Bai, arroltze kaskarak nagozu hautsita, bazterretan, edo baita ere, harri bat nahiko fina bakzu, pixkat mina ematen dituen azpitik, hortan honitz biltzen da Lapuzolan, hori da volkanoen harria xeatua nagozu, eta hori zute maite, eta gero, hautsa ere, lurreko suko hautsa ere konbeni da, zentaz ez dute bate maite, zentaz lehortze maite errautsortan. Beno, biztan da, hoi eurienkit behela gaten zekut, ordan maizau emarko dugu, beno, jakin dezazuen, badela hori ere. Bo, hor, badalan pixka bat ere, bo, urestatu behar da, nahi ala ez, hor, pusandira, tipiak? Bai, horreindik badugu urreskazio ondia, pentsatzazu, berreki landatu dugun landareko horreindik ez dute erraunitzik, dena lur azalean diet, ordan berala hoi dortzen da, izan iduzkenkin, izan aiztegoenkin, eta horren berez maiz urezatu behar die. Eta ez behar dutzu iten, zer da landere ez daunitza onditzen, eta bidinar belastarrak genditzen tuzte. Horrein izan dugu lehen ahostik, komenida ere landereak jorratzea, belastarrak ekentzea, eta zoi justuki utzeko dute landerea obekia onditzerat, eta ez dute den ur gutxin hoi edaten. Eta horren berez beti komenida lurra garbiekontzea, erten da jorratu bat, iten lezula, bi urestatu guti hau, arna dut, ez egiten eblatzen hau zuen. Beno, Obedela gehiago jorratzea, ezin ez da urestatzea. Bai. Edo, jorratze batek balio ditu bi urestatzea edo, hola? Hoi da, jorratzen bali mozu, zuzen bertze, urestatu behar. Ados. Egio badar, lan tipi batzu, hasten dira ere, horre, eman ezan tomateetan. Bai, tomateak baitugu, bai, zentaz tomateak aizizko koskortzen, normalki baratzetan, lemintziko fruituak ere agatzen ari dide, baina nintzakit, bai, kosten dire, eta nebozu horretu behar da gurmantak kentzeak. Zer hartzen zailo gurmantai, bakzu zurtuina eta ostuen tartean atatzen dalako adartipi bat, eta hori lehen ekentzen ziren beti, eta anzten zaiku denborenkin, baina hori garantitxua da, landare ematen indarra, eta ekintzen zu adar horrek ez lorek eta ez fruituk ekarriko, beraz trabatak ez bertzeik, horren beti konbeni da. Eta reski zautzen da, adarrain eta zurtuinen tartean den atatzen den adartxik pila. Erdi horretan hor. Hoi da. Ba, ez nola kentzen da, eskuz kentzen alda? Bistan da, hoi da, hoi da, hoi Eta gio, zer eman dezan biperak eta badazarbait egiteko berezidik horiekin? Baina, kasu mentazue, justuko ilustratze, gusten dugu enbertze bezpeletako landetan haunitz justuk piper horiztena idira justuk iztutelako ura honitzik, berez kasumatzazue gurestatzea. Patatak edarak izateko ere horitzeste jorratzea huidela sasoina, jorratzea piskat lur puskat ekartzea sortu inerat, eta horrekin entu erroak onditzea, eta justuki patata inerroa doa baiatzen duguna, eta berez obeda egitea. Ur eskasea epatu dugu hastian, baita ere ur biltzeko untziak epatu izan dugu lehene, konbini dela ematea, huidela sasoina betetzeko, nuz nebetugu ortozka kolpe batzu edo eta ordan berehala beteko dire, gero baliatzeko justuki bero ondi hauetan. Bai, saltegi horietan eta ari ziste promozionen egiten justuki olako tresnetan. Bai, bai, baita sosoina, gero udan pena da emateaz eta ez da in erreski betetzen, guai da gehiena garratitzuena. Bailu du hor, betetzea. Eta besterik zer, bada guai, entretenitu behar da, baratzea hori da sustut. Ea, peluza ere usu pusatzen nahi da? Bai, honiz pusatzen nahi zidan, baina aurten dutena eren kasumatazue horitzen nahi dine azkarki. Eta horrekin bidina, belartzarrak erresago gaindituko dire, beraz ongi zein du belartzar horiek justuki, albezen fite errotik ateatuz, eta gero loratzen marimade gero erroak eta azio botako dute gehiago. Arda, betiko benida, garbiki kontzea, nausitu gabe, eta berreke erinduzuena justuki ungi ureztatu, hasten erranduguna erroak beti lur azalean baitire, eta ezpaitu horre honitzik bere burua bakarrik konpontzeko. Mm-hmm. Bo, ez da sobera amungurik eta erraiten duzu bezala? Ez dugu honitz, izaten da, guai, delako pizokon hortai badidea honitz, hain aldian aipatu ginuen, baina bertzenaz ez da kosinilea ez da honitz aitzen, eitu izan dugu edarazte batzu, baina duri duz dia gutiago dutu gula, justuki uria sartzen bazaiku, uria eta ura eta umetate horrekin, arriskoa da justuki mamurru gehiago edo onduak izatea gehiago, momentuen ez dugu emeste. Ba, untsa, hola, ginen gu itzulia, berdin ilargiari beharko bat emaite mani madugu? Bain, gaur, astezkena lore eguna ginuen, eta biartik larun bat, barkatu gaur erro eguna ginuen, eta biartik larun bat arte lore egunak zen ditugu. Iganden berriz osto eguna, eta ondoko astartean izin dugu frutu egunak, beraz tomate eta ekin dako, baina nahiz eta sasuna azkarkiak izitzu gakizeku entzinatzen. Hor, berantegi da, landare olako lore eta horien emaiteko? Zor, horrendik iten aldite, bat dugu egin da, honetz bai justuki nahi duna, horrendik eman loreak ez duna denagoztik eman, baina egia da, txiki egin bat emari mozu, berandu loratuko zizkitzu, edo berandu ondituko zizkitzu, eta bat ez ere espari maza hor, edo kanpuroak eta emari maza ondoko asteoitan, bela nola erroak ez ziren horrendik onditu eizein, arriskoa da, ur eskase izan dutela eta sofritzea. Bon, ebe horiekola eskertuko zaitugu, Juan Miguel Olaizola? Ba, emin eskertu edin. Eta ondoko aldean izanen da, sasunin untako azkena zuretzat amabostekunen muruan. Ederki, emakagorra emabostazte orduan. Bai, mire esker. Zuri, aio.